20% taniej. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu trzecia sekcja zwłok Magdaleny Rzet, która zmarła podczas urlopu w Egipcie. Uszkodzona trakcja kolejowa pod Gnieznem. Pasażerowie muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Już ta noc w Krakowie będzie należała do muzeów, a w innych miastach w całej Europie darmowe zwiedzanie jutro. We Wrocławiu w Instytucie Medycyny Sądowej od 9 trwa sekcja zwłok Magdaleny Rzet. Kobieta zmarła w tajemniczych okolicznościach podczas urlopu w Egipcie. Polska prokuratura wśród badanych wersji zdarzeń sprawdza też, czy Polka nie padła ofiarą handlarzy ludźmi. Pierwsza sekcja zwłok w obecności polskich śledczych miała miejsce w Egipcie, a wczoraj po przywiezieniu ciała kolejne badanie przeprowadzono w Instytucie Medycyny Sądowej w Warszawie. Mariusz Pieśniewski. Pierwsze badanie ciała Magdaleny Rzet odbyło się wczoraj w Warszawie. Tomografem komputerowym. Mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Stan tkanek, zarówno układu kostnego, jak i tkanek miękkich i poszczególnych organów. Dlatego samolot lądował w stolicy, a nie we Wrocławiu, gdzie dziś będą przeprowadzane kolejne badania. Szef resortu sprawiedliwości zapewnił, że w śledztwo zaangażowani są najlepsi specjaliści z policji i prokuratury z długoletnim doświadczeniem. Przesłuchano wielu świadków i zabezpieczono dokumentację i nagranie wideo. Pragnąłbym zapewnić Państwa, że zbliża się czas urlopowy i Polacy powinni mieć pewność, że w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach kryzysowych polskie państwo będzie ich wspierać. Nadal jednak prokuratura nie chce ujawnić szczegółów śledztwa, zasłaniając się jego dobrem. Wiadomo, że żadna z badanych hipotez wydarzeń w Egipcie nie została odrzucona, zarówno mówiąca o doprowadzeniu do śmierci przez inne osoby, jak i zgonu kobiety w wyniku załamania psychicznego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Magdalena Rzet zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. Wcześniej kobieta, zdaniem Egipcjan, była w złym stanie zdrowia. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Polak zatrzymany w Szwecji. Policjanci złapali 30-latka na autostradzie w pobliżu Sztokholmu. Mężczyzna był poszukiwany przez polską policję za serię napadów z bronią i kradzieży samochodów w Wełku w 2015 roku, a także za późniejsze przestępstwa, między innymi we Włoszech. W Szwecji przestępca ukrywał się dzięki pomocy swoich polskich kolegów, ale od dłuższego czasu był przez policjantów śledzony. Podczas zatrzymania był bardzo agresywny i stawiał czynny opór, mówi gazecie Aftonbladet anonimowy policjant z wydziału NFAST. Mężczyzna będzie wkrótce przekazany przedstawicielom polskiej policji. Do zatrzymania doszło dzięki współpracy polskich i szwedzkich policjantów w ramach sieci NFAST, zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców ukrywających się na terenie Europy. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Poważna awaria atrakcji kolejowej w Wydartowie w Wielkopolsce. Naprawa trwa od rana, ale pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami i dłuższą podróżą. Kłopoty z dojazdem do Gdyni i Inowrocławia mają podróżni jadący z Gniezna. Na trasie wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na stacji kolejowej jest Rafał Muniak. Niestety na dworcu w Gnieźnie nie dowiemy się zbyt wiele na temat awarii. W okienku kasowym poinformowano mnie jedynie, że pociągi z Gniezna i Poznania dojeżdżają tylko do pobliskiego Trzemeszna. Zatrzymują się w Trzemesznie, tam ma być komunikacja zastępcza. W poczekalni są zdezorientowani podróżni. Opóźniony pociąg? Tak, w ogóle nie jedzie, muszę teraz do Trzemeszna jechać. No i muszę tam do Mogilna dojechać autobusem. Nie mogę tam poszukać pociąg. Podobno usuwanie tej awarii ma potrwać do godziny 12. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. A przywracanie ruchu może potrwać nawet do 15. Mali to pierwszy kraj poza Europą, który odwiedzi nowy prezydent Francji. Emmanuel Macron spotka się dziś z władzami afrykańskiego państwa i odwiedzi francuskich żołnierzy. Od 4 lat Francuzi, których interwencja uratowała władzę w Bamako przed inwazją terrorystów islamskich, mających zdecydowaną przewagę nad wojskami rządowymi, prowadzą tam szczególnie w górzystych i pustynnych rejonach kraju zacięte boje z dżihadystami. Nowy prezydent podkreślał, że walka z terroryzmem jest dla niego priorytetem. Potwierdził to minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb. Przede wszystkim oczywiście chodzi o walkę z terroryzmem, bo wszyscy wiemy, że Europie i Francji zagraża terroryzm. Eksperci zaznaczają dwa aspekty tej sprawy. Po pierwsze, z terroryzmem nie można walczyć tylko we Francji czy w Europie, ale także w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. I taka jest rola żołnierzy francuskich tam przebywających. Druga sprawa to fakt, iż w Mali wojna z dżihadem nie została zakończona i ataki wciąż się nasilają. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Europejska Noc Muzeów jutro, a w Krakowie już dziś będą specjalne wystawy, zwiedzanie z przewodnikami, warsztaty i pokazy. Od 19 do późnej nocy ponad 50 krakowskich obiektów muzealnych otworzy drzwi dla zwiedzających. To więcej niż rok temu, mówi Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa.

granicznej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wiksintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podpiszczą, przeciągają Boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżone grzbiety, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podłamią, popsują, naprawią, zniszczą nas. I starą swe boży. Pobiją się z niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą nas w kliszach, zwalą się w oczy. I co Państwo na tak zaśpiewaną piosenkę dnia? Począwszy od Kaina, to jest tytuł tego utworu, Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. Dziś piosenka dnia w programie trzecim. W programie trzecim 13 minut po 11 i jeszcze 47 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, ale jak Państwo wiedzą, zgodnie z naszą umową, ostatnia godzina spotkania w LP3 jest godziną archiwalną. I będzie kilka polskich utworów i kilka zagranicznych. Notowanie 780 wpadło mi nie w ręce, a w ekran. To był styczeń 97 roku. Dużo tam było polskości, między innymi Manam, Mysłowic, ONA i tak dalej. Jesteś tak blisko, coraz bliżej.

Then sometimes again it seems all I have is worry. And you're bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Oh no, 'cause I love you. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Be misunderstood, and baby, don't let me be without. Z wielką nadzieją spoglądam w Państwa stronę i mam nadzieję, że też się Państwu pięknie przypomniało. 780 notowanie listy przebojów programu trzeciego ze stycznia 97 roku. No i wtedy Don't Let Me Be Misunderstood, Joe Cocker. Utwór, który otwiera każdą dyskusję o każdym czasie. I mam nadzieję, że otwiera także naszą. Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, jest Państwa gościem jak zawsze w piątek. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Zaczniemy od dobrych wiadomości. Tak, same dobre wiadomości dzisiaj. Trzy premiery, no i wielki sukces artystki, która z nami jest związana i która tutaj była w studiu. Tak, Marta Fitowska w Cuglach, jak to się mówi, wygrała konkurs na dużym festiwalu w Bydgoszczy poświęcony twórczości Andrzeja Zauchy. To jest tak naprawdę poważna impreza, bo to jest międzynarodowa, przyjeżdżają ludzie, a repertuar Zauchy nie jest łatwy. To potrafił artysta śpiewać i potrafił rzeczy niesamowite robić, które przetrwały i nas jeszcze przetrwają. No więc zdobyła główny lał, czyli Grand Prix Festiwalu. Marta, czyli wokalistka zespołu Moa, tutaj goszczącego. Polecam oczywiście pamięci, bo przecież jeszcze można do 12 głosować. A no właśnie, zespół Moa zestawili do głosowania. Zespół Moa i to Marta Fitowska, jego frontwoman, byśmy powiedzieli. Nie no, wokalistka po prostu tego zespołu. Gratulacje dla pani Marty. I świetnie się dzieje, że młodzi ludzie wchodzą w dosyć tak trudne rejony. Tak, bo wtedy ty powiedziałeś, że te utwory Zauchy trzeba umieć śpiewać i Marta właśnie potrafi śpiewać, co wtedy już wyraźnie powiedzieli. Tak, ale to jest fenomen, że wygrywa Grand Prix, czyli werdykt jurorów, ale wygrywa też Grand Prix publiczności, czyli jest jakby no potwierdzenie, podwójna korona. To bardzo rzadko się zdarza, żeby tak na werdykt tak jednomyślnie był ogłoszony. To tyle o Marcie dziś, a co jeszcze? Tak jest, a no dzisiaj, ale ja nie będę już odbierał przyjemności artystom, tym, którzy się na pewno tu pojawią, bo jest dzisiaj album Szczęście Patrycji Zarychty, pojawia się od dzisiaj w sklepach. Artystka na pewno wybierze się tutaj osobiście mówić o nim w Trójce. Można tylko dodać, że reprezentuje Polskie Radio w koncercie premier Festiwalu Opolskiego. No i album, którego bardzo, ale to bardzo się cieszę, bo Adam Palma, Palmistry, no to jest naprawdę gigant gitary. Dość powiedzieć, że 4 dni temu koncertował razem z Alem Di Meolą, a Al Di Meolan mówi wręcz wprost, że to jest pewnie jego następca. Tommy Emmanuel mówi o nim, że to jest gigant. Zresztą w okładce płyty w środku liczne recenzje tej płyty, już takie previewsowe z najważniejszych magazynów światowych gitarowych, którzy po prostu Adama bardzo, bardzo chwalą. A 5 czerwca Adam zagra w studiu Lutosławskiego na żywo ten program. I to jest dopiero wielkie wrażenie, bo człowiek gra na gitarze, a słychać jakby grało trzech. Wielki artysta i cieszymy się, że ta płyta dzisiaj trafiła również do rąk fanów. No i trzecia premiera dzisiaj, czyli Aneta Najan, która będzie Polskie Radio w koncercie, konkursie debiutów w Opolu reprezentować. No przygotowała nam polskojęzyczną, tak byśmy powiedzieli, wersję utworu, który wszystkich bardzo, ale to bardzo zachwycił. Postanowiliśmy zrobić jego polską translację, znaczy inny tekst po prostu. I Aneta trochę też inaczej do tej piosenki podeszła niż wcześniej, rejestrując to normalnie z elektryczną dużą oprawą. Polecam jedną rzecz uwadze. Kiedy słuchałem w drugim refrenie chórków, które sama nagrała, myślałem, że to jest zrobione cyfrowo. Ona po prostu tak czysto śpiewa. Aneta Najan, Nowy Dom, reprezentantka Polskiego Radia, koncercie debiutów w Opolu. I to tyle. Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. No i słuchamy. Tam już nie ma nic. Lustro pokazuje twarz bez odpowiedzi. Nie wiesz, gdzie ich szukać. Czekasz na swój cud. Czyżbyś znowu miał jakiś spłacać dług? Niech mych oczu jasny blask w nich historię, w nich budujesz splot słów, które by mogły twój odmienić los, by zapełnić papier, ręka musi pisać, by naprawić życie, człowiek musi żyć, by odnaleźć światło. Proszę do mnie przyjść, niech mych oczu jasny blask wskaże drogę, gdy słońca brak. Niech spełnienie da twym snom, by stworzyć dla nas nowy dom. Niech mych oczu jasny blask wskaże drogę, gdy słońca brak. Niech spełnienie da twym snom, by stworzyć dla nas nowy. Do kilku wątków, które poruszyliśmy z Piotrem, wrócimy także w programach do południa, bo sądzę, że wrócimy do muzyki Adama Palmy gitarowej i na pewno wrócimy do nowej płyty Patrycji Zarychty. Tak mi się wydaje, że w przyszłym tygodniu być może Patrycja będzie naszym gościem w czwartek, ale trwają rozmowy i jeśli wszystko się uda, to spotkamy się i porozmawiamy o tej nowej płycie, o tym, co na tej płycie jest. No i jakie są plany Patrycji na najbliższą przyszłość? To tyle, kończąc wątek nowości Polskiego Radia, a teraz wracamy do archiwów, listy przebojów programu trzeciego i do 780 notowania. Wtedy było tam to nagranie. Wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. I ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. I ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Że w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. I takie to ładne wspomnienia z alp3.pl, 97 rok, styczeń, ONA, wtedy w zestawie listy przebojów programu trzeciego. Co tam jeszcze było między innymi? Sting, Garbage, Tricky, Red Hot Chili Peppers, Cajunin i Shellcrow, bo dziś już nie zdążymy odtworzyć tych właśnie utworów. Państwa jeszcze zachęcam do głosowania, bo jeszcze 20 minut na oddawanie głosów na dzisiejszą listę, którą poprowadzi o 19:00 Marek Niedźwiecki. A my teraz troszkę robimy wyłom, bo wyskakujemy z archiwum, bowiem mamy najpremierszą premierę. Utwór, który dotarł do radia 4 minuty temu. Nowe nagranie. To jest Roger Waters. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. Seven in Veerdale, 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate or poor becoming good. Southwesterly, 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11, 25. This is the British Broadcasting Corporation. At the third stroke, it will be 55, otherwise variable 4, mainly normally. A happy new year to you. At the third stroke, it will be 11, 25, precisely. Good night, everyone. Skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart. Coś, co można by spiąć klamrą. Do usłyszenia w Trójce. Premiera najprawdziwsza. Nowy utwór Rogera Watersa, The Last Refugee. I pewnie dołączymy ten utwór do zestawu do głosowania. A propos zestawu, jeszcze kwadrans na głosowanie na dzisiejszą listę. Przypomnę tylko, że po 19 przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki i rozpocznie kolejne notowanie, a my będziemy mieli radochę odnajdywania swoich ulubionych utworów w dzisiejszym notowaniu. Jak będzie, proszę się przekonać po godzinie 19. A, no i jeszcze jedno, przyznałem się do tego, że wybieram się na wieś. Okazuje się, że nie tylko ja będę słuchał listy dziś na wsi, bowiem nasz słuchacz też na wsi 90 km od Dublina będzie odnotowywał kolejne utwory zarejestrowane dziś przez Państwa na liście przebojów programu trzeciego po godzinie 19. Jak będzie? I czy dzisiaj znowu na pierwszym będzie organek? Czy może Deep Purple? Zobaczymy, bo zbliżają się koncerty i jeszcze a propos koncertów, tak, myślę, że być może te wszystkie spotkania, do których nie doszło podczas drzwi otwartych, odbędą się podczas koncertów zespołu Deep Purple albo koncertów Bad Heart. W każdym razie ja mam taką nadzieję i przybijam Państwu piątkę. Dziękuję bardzo. Zestaw muzyki na teraz nam się wyczerpał, teraz będą słowa. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 34. Muszę z panem porozmawiać. Blance nie jest łatwo rozmawiać z Alvarem. Kto by uwierzył, że kiedyś byli ze sobą tak blisko. Wchodzi do gabinetu, stara się zachowywać uprzejmy dystans i nie patrzeć szefowi zbyt często w oczy. Wyjaśnia mu zaistniałą sytuację i konieczność zaangażowania go w tę sprawę. Zostaw mi wszystkie namiary. Jeszcze dziś wyślę telegram do Berlina. Jeśli to rzeczywiście syn Rudyarda Kiplinga, postaram się go uwolnić. Może wymienimy go na tego niemieckiego kompozytora, którego przetrzymują Francuzi. Nie musimy czekać na kolejną wymianę zbiorową. Załatwimy to indywidualnie. Zobaczymy, czy powiedzie się nam. Bardzo dziękuję. Blanka wstaje już, chcąc odejść, kiedy Alvaro prosi ją, by jeszcze na chwilę usiadła. Spogląda na niego z niechęcią, lecz spełnia jego życzenie. Szukałem jakiejś biurowej wymówki, żeby cię tu zatrzymać. Może uda mi się przed tobą wytłumaczyć. Już mówiłam, że nie musi pan tego robić. Zresztą, o ile się nie mylę, za tydzień żeni się pan. Przełożyłem ten ślub ze względu na nadmiar obowiązków w biurze. Łatwe to nie było. Blanka nie potrafi się powstrzymać, chociaż wie, że będzie żałowała tego, co zaraz powie. Mam nadzieję, że pierwsza dowiedziała się o tym Donia Adela, że ją pan uprzedził, zanim podał pan to do wiadomości publicznej. A może postąpił pan z nią tak jak ze mną? Okłamał ją pan? Obiecał jej pan ślub jesienią, po czym król uświadomił jej na jakimś przyjęciu, że rzecz się odwlecze? Wypijmy zdrowie mojego przyjaciela Alvara, który nie żeni się aż do wiosny. Alvaro wzdycha. Rozmowa przyjęła najgorszy obrót. Nie trzeba było jej w ogóle zaczynać. Jednakże teraz nie ma już odwrotu. Słusznie złościsz się. Tyle, że ja cię wcale nie okłamałem. Po prostu nie umiałem się zachować. Zanim wyjechaliśmy, poznałem Adelę i wszystko jakoś szybko się potoczyło. A nasza noc w Wiedniu była najlepszą w moim życiu. Szkoda, że czas się wtedy nie zatrzymał. Ale nie zatrzymał się, bo to było ponad rok temu. Najlepiej o tym zapomnijmy. Nie, żebym miała nieskazitelną reputację po tym, jak zostawiłam narzeczonego przed ołtarzem. Niemniej tamtą noc w Wiedniu wolałabym wymazać z życiorysu. Dobrze. Przepraszam, że do tego nawiązałem. Blanka znowu wstaje i rusza ku drzwiom, nie dając Alvarowi szansy na nic więcej. Teraz poproszę Kamilę, żeby przyniosła panu dokumenty dotyczące Johna Kiplinga, żeby mógł pan napisać do Berlina. Bardzo dziękuję. Wychodzi z gabinetu, nie oglądając się za siebie, i przemierzywszy salę, w której pracują jej koledzy, idzie do archiwum, gdzie ma nadzieję znaleźć Manuela. Co ty tu robisz? Wszędzie cię szukają. Jean-Marie przebrał się z więziennego uniformu w zniszczone robotnicze ubranie i czapkę. Wygląda jak pierwszy lepszy Niemiec. Uwagę zwracać może tylko to, że w swoim wieku nie trafił jeszcze na front. Ale z drugiej strony część robotników jest potrzebna na miejscu, w fabrykach zbrojeniowych. Ma przy sobie pistolet, na wypadek gdyby Frankheimer nie zareagował tak, jak się tego po nim spodziewa. Bardzo by żałował, lecz zabiłby go bez wahania. Nie jego pierwszego. Potrzebuję twojej pomocy. Inaczej nigdy się stąd nie wydostanę. Nigdy nie wrócę do Sewilli. Mojej pomocy? Zwariowałeś? Frank rozgląda się na wszystkie strony, po czym wpuszcza żona Marii do budynku. Jest wieczór. Niedługo zjawi się Gonzalo. Co za koszmarna sytuacja. Niemniej chciałby pomóc Francuzowi. Dość się już śmierci naoglądał na tej wojnie. Na schodach spotykają sąsiadkę z trzeciego piętra, starszą panią, wdowę po lekarzu, która zna Franka od dziecka. To dobra kobieta. Bardzo się przyjaźniła z jego matką. Teraz niesie jakiś niewielki mebel. Dobry wieczór, frau Krum. Dobry wieczór, Frank. Ugotowałam barszczu, może chcesz trochę dla siebie i przyjaciela? Proszę się nie kłopotać. Wychodzimy dziś na miasto. To chyba ciężkie, co pani dźwiga. Pomogę pani. Chcę to wystawić na ulicę, do jutra zniknie. Na pewno się komuś przyda, choćby na podpałkę do pieca. Frank wraca na dół z meblem, a pani Krum idzie do siebie. Jean-Marie denerwuje się. Widziała mnie. Nie mogę tu zostać. Spokojnie, frau Krum nie wtyka nosa w cudze sprawy. Pomyślała pewnie, że jesteś jednym z moich kochanków. Jadłeś coś? Nie, już nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem coś w ustach. Zjawia się Gonzalo. Tłumaczą mu, co się dzieje. Ja mam w domu piwnicę. Tam będziesz bezpieczniejszy. Na szczęście w drodze na Marienstrasse nie natykają się na nikogo. W piwnicy jest tu łóżko z czystą pościelą, a także łazienka, czyli wszystko, czego mogą potrzebować uciekinierzy. Najważniejszą jednak rolę odgrywa skrytka, skomplikowany mechanizm pozwalający odsuwać ciężki drewniany regał, kryjący z tyłu niewielkie pomieszczenie. Naprawdę niewielkie. Metr na półtora. Podłogę wyścięła tu materac. Mieści się też nocnik i naczynie z wodą. W razie czego jedna osoba jakiś czas w tych warunkach wytrzyma. Przez piwnicę przewinęło się już kilku Anglików i nawet Francuzów, ale nikt jeszcze nie musiał się chować w jaskini, jak nazwał to miejsce Gonzalo. Dlaczego masz w domu coś takiego? Może nie należało wtajemniczać Franka. Tyle, że inaczej nie dałoby się pomóc temu mocno wystraszonemu Francuzowi. Później pogadamy. Na razie trzeba zadbać o bezpieczeństwo twojego przyjaciela.